سورہ آل عمران کی آخری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو. صبر کے وہی تین معنی ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، اور خلاصہ ان کا یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو ہو اور دین پر مکمل استقامت ہو. وصابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو. ورابطوا، اور رباط کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اپنے مقصد کو پالو. اس میں لفظ رابطو پر بحث مقصود تھی، جو میں نے کل وعدہ کیا تھا آپ حضرات سے. تو رباط کے عام طور سے چار معنی بیان کیے جاتے ہیں. پہلا معنی تو وہ معروف ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پہرے داری کو رباط کہتے ہیں. اس میں قائد جہاد کی پہرے داری بھی شامل ہوگی، اسلامی لشکر کی پہرے داری بھی شامل ہوگی، اور اسلامی ممالک کی پہرے داری بھی شامل ہوگی. جہاں بھی کوئی مسلمان کفار اور دشمنوں سے اسلام کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ رباط میں ہوگا. یہ پہلا معنی آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں. حدود اور ثغور پر بیٹھنے والے مرابطین کہلاتے ہیں. چنانچہ اگر مسلمانوں کا کوئی گاؤں یا علاقہ دشمن کے علاقے سے بالکل قریب ہے، اور وہاں تک دشمنوں کے تیر یا گولے پہنچتے ہیں، ان کی گولیاں یا ان کے میزائل وہاں تک آتے ہیں، تو جو انسان بھی وہاں حفاظت کی نیت سے بیٹھے گا، اسلامی زمین کی حفاظت کی نیت سے، تو وہ مرابط ہوگا اور اسے رباط کی فضیلت حاصل ہوگی. اور رباط کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ حضرات محدثین نے سینکڑوں صفحات لکھ دیے مگر دل نہیں بھرا ان کا. ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ انشاءاللہ آخر میں کر دیا جائے گا. جس سرزمین پر ایک دفعہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہو، وہ زمین مسلمانوں کی ہو جاتی ہے، دار الاسلام بن جاتی ہے، اور پھر اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کے ذمہ لازم ہوتی ہے. ڈاکٹر عبداللہ عظام نے ایک مختصر سا رسالہ لکھا تھا، اور فقہ حنفی کی، فقہ شافی کی عبارتیں لائے تھے. الدفاع عن اراض المسلمین من اہم الفرائض، کہ مسلمانوں کی زمینوں کا تحفظ کرنا یہ بھی مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے. کہ جس سرزمین پر ایک دن کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے مسلمانوں کی حکومت رہی ہو، تو اسلام کے دشمنوں کو حق نہیں ہے کہ اس زمین پر قبضہ کریں یا اسے چھینیں. اگر وہ چھین لیں گے تو اسے واپس لینا مسلمانوں کے ذمہ فرض عین ہو جائے گا. اور اب آپ حضرات اپنی زمینیں گنیں جو ماضی میں آپ کے پاس تھیں اور اب آپ کے پاس نہیں ہیں، تو پھر کلیجہ منہ کو آئے گا اور یہ زندگی کڑوی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. رباط کا دوسرا معنی جو حضرات مفسرین نے کیا ہے وہ یہ کہ جہاد کو لازم پکڑنا اور جہاد کے ساتھ چمٹے رہنا، اس کا نام ہے رباط. مجاہدین کی جو اقسام بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ مجاہدین دو قسموں کے ہیں. ایک وہ ہیں جو زندگی کا کچھ حصہ اپنے گھر کے کام کاج میں، اپنے دیگر دینی کاموں میں گزارتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا اور ہر وقت تیار رہتے ہیں لڑنے کے لیے. ان دونوں قسموں کے مجاہدوں کا تذکرہ قرآن و سنت میں ملتا ہے باقاعدہ. آپ نے بخاری شریف پڑھی ہوگی جو علماء کرام تشریف فرما ہے، اس میں ایک باب ہے، باب برکت مال المغازی، کہ اللہ تعالی مجاہد کے مال میں برکت دیتا ہے، حیین بھی اور میتن بھی. یہ باب پڑھا نا آپ نے، اس میں کس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ ان صحابی کا تذکرہ کل بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجوایا تھا جبرائیل کے ذریعے سے. کون تھے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں اس حدیث کے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، وہ بس اللہ کے نبی کے ساتھ، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ جہاد میں نکلتے تھے، بس اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. چنانچہ جہاد میں جانے کی وجہ سے وہ کچھ قرضہ چڑھ جاتا تھا، کبھی کیا حالات ہو جاتے، کبھی کیا حالات ہو جاتے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے مال کی برکتیں لوگوں نے دیکھیں تو محدثین کے قلم جھوم اٹھے. پھر ان کی ایک ایک بیوی کو، چار بیویاں تھیں اور بیوی کو ثمن ملتا ہے، آٹھواں حصہ ملتا ہے، اور آٹھویں حصے کو پھر چار بیویوں میں تقسیم کیا گیا تو پھر بھی ایک بیوی کے حصے میں لاکھوں کروڑوں روپے آئے تھے. تو جہاد میں تو اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی برکتیں رکھی ہوئی. تو مقصد میرا عرض کرنے کا یہ تھا کہ حدیث سے واضح معلوم ہوا کہ حضرت زبیر کلی اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر چکے تھے، کوئی اور کام مقصود بنا کر کرتے ہی نہیں تھے. اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزی اور زندگی کس شخص کی ہے؟ سب سے بہترین زندگی اور معاش روزی کس شخص کی ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے پہ بیٹھا رہتا ہے، یعنی سفر کے لیے تیار رہتا ہے، اور اپنے کانوں کو مستعد رکھتا ہے کہ کہیں سے مجھے جنگ کی آواز آ جائے، بس فتارا الیہ تو اڑ کے وہاں پہنچتا ہے. والموت مزانہ، اور موت حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصد بنا ہوتا ہے، موت کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، موت بیچاری چھپتی رہتی ہے اسے، چھپتی رہتی ہے، چھپتی رہتی ہے. بھائی کہاں، ابھی افغانستان دوڑ کے وہاں، ادھر کشمیر دوڑ کے وہاں، ادھر فلاں، ادھر وہاں، غزوہ ہند، غزوہ روم، اور غزوہ فلاں، اور غزوہ جا رہا ہے، بس اڑتا ہوا جا رہا ہے. موت کبھی پلنگ کے نیچے چھپتی ہے، کبھی پہاڑ کے پیچھے جاتی ہے کہ اللہ کا شہر آ رہا ہے، چھپ جاؤ، چھپ جاؤ، چھپ جاؤ. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ موت سے کہتے ہیں کہ جا اس سے ملاقات کر. جب موت ملاقات کرنے آتی ہے تو اس کی شکل بدل کے زندگی بن جاتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. موت آتی بھی ہے تو کس کی شکل میں آتی ہے؟ زندگی کی شکل میں آتی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کچھ مجاہدین ایسے ہیں جو ہر وقت جہاد کی فکر میں رہتے ہیں. تو رباط کی یہ معنی میں نے چند احادیث سے عرض کر دیا آپ حضرات کو کہ جہاد رباط کے ایک معنی ہے جہاد کو لازم پکڑنا اور جہاد سے چمٹے رہنا، سمجھ گئے؟ تیسرا معنی دشمن کے خلاف تدبیریں اور ہیلے کرنا، جس کو کہتے ہیں پلاننگ کرنا، اس کو بھی رباط کہتے ہیں. اے ایمان والو، صبر کرو، مقابلے پہ ڈٹے رہو، اور چکی نہ چلاؤ کہ بس ایک ہی طرح جاؤ اور لڑتے ہوئے مارے جاؤ، مارے جاؤ، مارے جاؤ. نہیں، روزانہ بیٹھ کے نئی نئی تدبیریں سوچا کرو کہ اب کیسے پکڑنا ہے، اب کیسے مارنا ہے، اب کدھر سے حملہ کرنا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رباط کا نام دیا، جنگی تدبیریں اختیار کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات لڑے ہیں، ہر غزوے میں آپ نے نئی نئی جنگی چالیں اور تدبیریں اختیار فرمائی ہیں، اور جو چند مسلمان اپنے سر جوڑ کے ان تدبیروں کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان پر رشک کرتے ہیں کہ یہ دنیا سے کفر کو مٹانے کے لیے اور اسلام کو لانے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، جو آہستہ آہستہ آج مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکلتی جا رہی ہے. مجھے ایک عرب مفکر کا قول یاد آتا ہے، شہید ہو گئے، فرمایا کرتے تھے مسلمانوں، جب رات کو تمہاری بتیاں بجھ جاتی ہیں اور تم عیاشی اور غفلت کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو، تو اس وقت یہودیوں کے کمروں کی بتیاں جلتی ہیں اور وہ اپنے سر سے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے ختم کریں اور تمہیں کس طرح سے مٹائیں۔ تم بھی تو کوئی ایک رات ایسی گزارو کہ بیٹھ کے تدبیر کرو کہ کس طرح سے ان کو ختم کرنا ہے، کس طرح سے ان کو مارنا ہے، اور جب تم تدبیر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری تدبیر کام آئے گی۔ تو ربات کے ایک معنی کیا ہے؟ دشمن کے خلاف کوئی حیلہ اختیار کرنا، تدبیر اختیار کرنا، مکر اختیار کرنا، قید اختیار کرنا، کوئی چال چلنا، کوئی سازش کرنا، اس کے خلاف کوئی جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کرنا۔ قرآن کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ دشمنوں کی پوری مخبری کیا کریں اور ان کی ایک ایک چیز کی خبر ان کے پاس موجود رہنی چاہیے۔ کئی آیتوں سے ثابت ہے قرآن مجید کی۔ چوتھا معنی اس کا مجازی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہر لفظ کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے اور ایک معنی مجازی، ایک معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی۔ جہاد کا معنی حقیقی کیا ہے؟ اکثر بھول گئے ہیں میرے خیال میں۔ جہاد کا حقیقی معنی کیا ہے اور معنی مجازی کیا ہے؟ محنت کوشش کرنا کسی بھی چیز کے مقابلے میں۔ تو اسی طرح ربات کا معنی حقیقی تو جنگ کے ساتھ منسلک ہے، لیکن معنی مجازی ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اس کو بھی ربات قرار دیا ایک حدیث شریف میں، فذلک الرباط۔ یہ معنی مجازی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ لیں کہ بعض اعمال اتنے اونچے ہوتے ہیں اور اتنی فضیلت والے ہوتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں ان کا شوق ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں ان کا کیا ہوتا ہے؟ شوق ہوتا ہے۔ اب بعض دفعہ کسی اور کام کی تلقین کرنی ہوتی ہے، کوئی اور کام سمجھانا ہوتا ہے، تو اس کام کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اس کی طرح ہے، تاکہ اس کا جو شوق ہے نا تھوڑا سا ادھر بھی منتقل ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی کو حلوہ کھانے کا بہت شوق ہو اور بس حلوے کا نام سنتے ہی اس کے دماغ کا پورے انٹینے کھڑے ہو جاتے ہوں، دماغ کی سروس آ جاتی ہو فوراً، اور نظریں دائیں بائیں اور دل زبان سب تیار، تو آپ اسے کوئی اور چیز کھلانا چاہتے ہیں، دوائی دے رہے ہیں، یار کہتے ہیں حلوہ سمجھ کے کھا لو، یار حلوہ سمجھ کے کھا لو۔ یہ معنی مجازی ہوتا ہے۔ اب یہ دوائی حلوہ ہے کیا؟ حلوہ بن گیا دوائی؟ نعوذ باللہ۔ ایک آدمی کو مرغی کھانے کا بہت شوق ہے، قورمہ کھانے کا۔ اب آپ کے گھر مہمان آیا، دال پکی ہوئی تھی، آپ نے کہا یار آج اسے بھی مرغی سمجھ کے کھا لو، تو اب دال مرغی بن جائے گی۔ تو مسلمانوں کو جہاد کا اتنا شوق تھا، اتنا شوق تھا، اتنا شوق تھا کہ عورتیں بھی نکلتی تھیں، بوڑھے بھی، معذور بھی، زخمی بھی، بچے بھی، نبی بھی، صحابی بھی، سارے نکل رہے ہیں۔ تو اب بعض دفعہ کسی اور کام کو بھی جہاد کہا، اور نفس کی اصلاح کر لو بھائی، یہ بھی جہاد ہے، تو کیا یہ اصلی جہاد بن جائے گا؟ فلاں کام کر لو بھائی، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ معنی مجازی استعمال ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال پیش کیا کرتا ہوں۔ ایک شخص کو اپنے والد کے ساتھ بہت پیار، کبھی اس کی طرف اپنی پیٹ بھی نہیں کرتا، والد کی طرف اپنی پشت نہیں کرتا، ادب کی وجہ سے۔ وہ آتے ہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے پاؤں دباتا ہے، خدمت کرتا ہے، ان سے پہلے سوتا نہیں ہے، وہ سو جائیں تو آواز بلند نہیں کرتا، دیوانہ ہے اپنے باپ کا۔ تو اچانک آپ کے پاس کوئی مہاجرین میں سے کوئی بوڑھا آ گیا، اس کو رات گزارنی تھی، تو آپ اسے لے گئے اسی نوجوان کے پاس جو اپنے باپ کا عاشق تھا، کہا یار اسے بھی اپنے والد کی جگہ سمجھو اور رکھ لو۔ یہ لفظ والد آپ نے اس لیے کہا کہ اس کو جو والد کے ساتھ محبت ہے نا، تھوڑا سا اس کا حصہ آپ چھین کے اس بوڑھے پر بھی لگانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی خدمت ہو جائے۔ اب اس اللہ کے بندے نے کیا کیا، جا کے اس نئے آدمی کو، نئے بابے کو گھر میں جا کے بٹھا دیا اور اپنے والد کو تھکا دے کے باہر کہتے نہیں، نیا ابا آ گیا، تیری ضرورت نہیں ہے مجھے، کہ نیا پلار راگ لے، نیا باپ آ گیا ہمارا، اب پرانے کی ضرورت نہیں رہی ہمیں۔ مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ وہ اصلی جہاد جس کے لیے پورا قرآن بھڑا پڑا ہے، آیتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں صبح سے شام تک، اور میں مطالعہ کرتے کرتے اتنا دور نکل جاتا ہوں، کہتا ہوں کون سی بات بتاؤں کون سی بات نہ بتاؤں۔ ان میں سے پھر بتانے کی باتیں لکھتا ہوں تاکہ تقریر لمبی نہ ہو جائے, سبق آگے چل پڑے. اتنا بڑا جہاد, ادھر بھی شہید, ادھر بھی شہید, ادھر بھی شہید, صحابہ کی لاشیں لاشیں لاشیں شہداء کی نظر آتی ہیں. تو اگر چند اور چیزوں کے بارے میں بھی اسی محبت کو کھینچ کے کہہ دیا گیا کہ یہ بھی جہاد ہے, یہ بھی جہاد ہے, یہ بھی جہاد ہے, تو کیا ہم اب اصلی باپ کو اور اصلی جہاد کو باہر پھینک دیں گے؟ کیا اب اس کی ضرورت نہیں رہی؟ تو رباط کے ساتھ مسلمانوں کو جنون کی حد تک عشق تھا. تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو نماز بھی تو سکھانی تھی نا, تو فرمایا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی رباط ہے. تو یہ رباط مانا حقیقی ہوگا یا مانا مجازی ہوگا؟ مانا مجازی. اب تو سمجھ جاؤ میرے بھائیو, کتنی مثالوں سے بات واضح ہوگی. بالکل, تو اس کے ایک مانا مجازی بھی ہیں. اب رباط کے فضائل بے شمار ہیں. اگر آپ فضائل کا تتبع کریں تو آپ کو غالباً رباط سے زیادہ فضیلت کسی چیز کی نہیں ملتی, نہیں ملتی کسی چیز کی فضیلت. مسلمان کے لیے سب سے خطرناک مسئلہ قبر کا مسئلہ ہے نا. رباط کے بارے میں بتا دیا کہ جو رباط میں ہوگا وہ عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوال سے بالکل بری. کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اب ہمیں کوئی کہہ دے کہ تمہیں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تو بس پھر تو زندگی جنت بن جائے گی. دوسرا بڑا مسئلہ مسلمانوں کا شیطان. یہ خبیث ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتا, صبح گناہ کرواتا ہے, شام گناہ, رات گناہ. رات کو سوتے ہیں تاجد کی نیت سے آ کے تھپکاتے, نم علیک لیل طویل, نم علیک لیل طویل. کہتے اس کو دیکھو وہ آ رہی ہے, اس کو دیکھو وہ آ رہا ہے. ہمیں جنت کی حوروں سے ہٹا کے تو ماؤں بہنوں پر گندی نگاہیں ڈالنے کی کوشش کرواتا ہے, حرام میں مبتلا. کتنا ظالم ہے. فرمایا جو رباط میں جائے گا شیطان سے بھی محفوظ ہو جائے گا. صحیح احادیث سے, بخاری مسلم کی روایتیں, تکڑی روایتیں. کوئی آئے سند پہ بات کرے. مسلمان کے لیے ایک اور بڑا خطرہ, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے اعمال کا ڈھیر ہو, اللہ کے پاس جائے تو بہت سارے اعمال لے کے جائے. خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی ہر آدمی کی؟ خالی ہاتھ نہ جائے. تو لکھا ہے احادیث میں کہ اجری علیہ عملہ الی یوم القیامہ, قیامت تک مرابط کا عمل جاری رہے گا اور اسے رباط کا اجر عالم ارواح میں, عالم برزخ میں پہنچتا رہے گا اس کو. گویا کہ روزانہ وہ رباط کر رہا ہے, روزانہ اس کو پیچھے سے اجر کی بوریاں جا رہی ہیں تھیلے بھر بھر کی. اور اس میں جو عجیب نقطہ ہے سوچنے کا میرے بھائیوں, وہ بہت عجیب ہے. پہلا نقطہ جسے یاد کریں آپ لوگ اور لوگوں کو سنائیں جا کے, ابن حجر نے لکھا ہے, نووی نے لکھا ہے, ہمارے زمانے کے محدثین نے لکھا ہے, تفسیر معرف القرآن تک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل بند, لیکن تین اعمال مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے. ولد صالح, نیک اولاد, علم ينتفع به, ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہوں, اور صدقۃ جاریہ, اور ایسا صدقہ جو جاری ہو. امت کے تمام محدثین و فقہا کا اتفاق ہے کہ ان تینوں چیزوں کا اجر اس وقت تک پہنچتا رہے گا میت کو جب تک یہ تینوں چیزیں موجود رہیں گی. آپ نے مسجد بنا دی, مسجد جب تک موجود اجر ملتا رہے گا, لیکن خدا نہ خواستہ مسجد ختم تو اجر بھی ختم. آپ کے علم سے جب تک پیچھے والے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا, جب فائدہ بند اجر بھی بند. ان تمام محدثین نے لکھا الا المرابط فی سبیل اللہ, سوائے مرابط فی سبیل اللہ کے, جس نے اسلام کے لیے پہرے داری کی ہے, اس کا عمل کبھی بند نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس نے اسلام کی حفاظت کی تھی, اور اسلام قیامت تک رہے گا تو اس کا اجر بھی قیامت تک رہے گا. کتنے مزے ہو گئے, کتنے مزے ہو گئے پہرے داری میں. ہم تو جنت ہی تلاش کرنے دنیا میں آئے نا, اللہ کی رضا تلاش کرنے آئے ہیں, تو اس سے بڑی رضا اور کہاں مل سکتی. دوسرا نقطہ جو یاد کرنے کی ضرورت, آپ نے علم چھوڑا تو آپ کو مرنے کے بعد علم کا ثواب پہنچتا رہے گا, آپ نے مسجد چھوڑی نماز اور مسجد اور اذان کا ثواب پہنچتا رہے گا. آپ نے مسافر خانہ بنایا, مسافر خانے کا اجر ملتا رہے گا. راستہ بنایا, چلنے والوں کا اجر ملتا رہے گا. الا المرابط فی سبیل اللہ, سوائے مرابط کے کہ اس کو دنیا میں جتنے دینی کام ہوں گے ان سب کا اجر ملتا رہے گا, اس لیے کہ اس نے پورے دین کی حفاظت کی تھی تو اللہ بھی اسے پورے دین کا اجر پہنچاتا رہے گا. اب ہمارے جو مرابط ساتھی شہید ہو گئے پچھلے سال, اس سال بھی اگر 30 لاکھ مسلمانوں نے حج کیا تو 30 لاکھ حج کا ثواب بھی پہنچا. دنیا میں جتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی ان نمازوں کا اجر بھی پہنچا. بلکہ یہاں تک نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی اسلامی زمینیں ہوں گی, جتنے اسلامی ملک ہوں گے, ان اسلامی ملکوں میں جتنے پرندے امن کے ساتھ پھر رہے ہوں گے, ان پرندوں کے پروں میں جتنے بال ہوں گے, اتنی نیکیاں مرابط کو روزانہ پہنچتی رہیں گی. اب کیا کوئی اندازہ ہے اس چیز کا؟ میں ایک چڑیا پکڑ کے لاتا ہوں, ایک کوا, آپ اس کے جو ہے وہ بالوں کو گن کے دکھا دیں. اور یہاں تو کروڑوں کی تعداد میں پرندے ہیں, اور ان کے کیوں, اس نے اسلام کی حفاظت. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تین باتیں میں نے بتا دی. شیطان کے خطرے سے بچ گیا مرابط, حدیث میں آتا ہے امین الفتان, فتان سے بچ گیا. فتان کون ہے؟ شیطان, شیطان ہے فتان, فتنے میں ڈالتا ہے. قبر کے عذاب سے اور قبر کے سوال سے بچ گیا, اور اعمال پیچھے سے جاری ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ چوتھا سب سے بڑا خطرہ جہنم کا ہے. جہنم کا خطرہ ہے کہ نہیں سب کو؟ حضور نے فرمایا کہ جو آنکھ پہرا دیتے ہوئے جاگی ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی. تو جس چیز کو حضور نے حرام کہہ دیا وہ حلال ہو سکتی ہے کبھی؟ بچ گیا. پانچواں بڑا خطرہ قیامت کے دن کی فزع الاکبر, گھبراہٹ, بڑی سخت گھبراہٹ ہوگی. آسمان پہاڑ اڑ جائیں گے اور عجیب حالت ہوگی, اور اللہ اکبر. جو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے نام سے لرزتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو وہاں آرام سے بیٹھا ہوگا, اس کو وہاں کا کوئی خطرہ خوف نہیں ہوگا. اتنے بے شمار فضائل. یہاں تک روایت آئی ہے, تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے سند کے ساتھ, کہ ایک شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, تو حضرت عمر نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ, یہ شخص گناہ کرتا تھا, آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں, لوگ جری ہو جائیں گے, گناہ کریں گے اور کہیں گے کہ نبی جنازہ پڑھ لے گا تو بخشش ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور آگے بڑھ کے تکبیر کہہ دی, اللہ اکبر, جنازہ شروع. اور سلام پھیرنے کے بعد اس شخص کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ تیرے یار دوست تو تجھے جہنمی کہہ رہے ہیں, لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. اور عمل کیا تھا؟ ایک رات اس نے جہاد میں پہرے داری کی تھی, رباط کیا تھا. تو جو آنکھ ایک رات میں رباط کر لے, جہنم کی آگ تو حرام ہو گئی اس کے اوپر. اب دنیا کے گناہگار لوگ جو کہتے ہیں توبہ نہیں ہوتی ہم سے, ان کے لیے اس سے بڑا توبہ کا کوئی رستہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک بار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ, ایک سال حج کرتے تھے, ایک سال جہاد پر جاتے تھے, اور بڑے جلیل القدر امام ہیں, جہاد پر پوری ایک کتاب لکھی ہے, اپنے وقت کے فقیہ ہیں, محدث ہیں, میدان جنگ میں کئی کئی کافروں کو قتل کرتے اور چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے, کہ ریاکاری ہو جائے. اور جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا تھا چھپ جاتے تھے اور مال غنیمت نہیں لیا کرتے تھے. ایک بار دور دراز کے علاقوں میں, ترسوس ایک علاقہ تھا, ٹھنڈا علاقہ, وہاں جا رہے تھے کہ مجاہدین کے ساتھ میں جا کے پہرے داری کروں گا. تو ترسوس پہنچے تو کسی نے آ کے قصہ چھیڑ دیا کہ ایک شخص تھا, ڈاکو تھا, پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی, اولیاء میں سے بن گیا, قطب کے مقام پہ فائز ہے, فضیل بن عیاض اس کا نام ہے, عابد الحرمین کہتے ہیں اسے, اور ایک رات میں 70 طواف کرتا ہے. بڑے بڑے بادشاہ اس کے دربار میں آتے ہیں تو کسی سے ملتا نہیں ہے. ہارون الرشید جیسے لوگ آئے تو بات تک نہیں کی, بلکہ جب دو باتیں کسی کے سامنے کر لیتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو